πίσω μου ήρθες και έκλεισες με τις παλάμες σου τα μάτια μου. Τυχαία βρέθηκες εκεί και είπες να παίξεις τη στιγμή. Όμως πάντα αυτό έκανες. Και τι δεν έκανες για να με αποκτήσεις. Και τότε εγώ έπεσα.